Adase o baby singa motema o Ombuya o sambi singa inzato Mama o bombelinga mobile Opoti na epe mwana Olo baka nangana melela yombondo mwana ya baza Fidelite na yo olo baki natuna na mishado Kasi opo mbelinga mobali Opoti na epe mwana Traizon adasyo Traizon adasyo Adasyo bombu ya e Adasyo mwana ya braza Adasyo bombu ya e Adasyo mwana ya Kongo Olo baka nangana melela yombondo mwana ya braza Fidelite na yo olo baki natuna na mishado Kasi mama opombeli nga mobalye Opoti na ye mpempe mwana Traizon adasyo Traizon adasyo Adasyo bombu ya e Adasyo mwana ya braza Adasyo bombu ya e Adasyo mwana ya Kongo Anasengi seo batela mwana mbanda e Kovota kovota pasi mingi Kolisa mwana ya mbanda e Nanimbisi yo mama Anasengi seo batela mwana mbanda e Kovota kovota pasi mingi Kolisa mwana ya mbanda e Nanimbisi yo mama Na sengi seo batela mwana mbanda e Ngana ndiminyo solo pina yo kimama Na limbisi odie toti kalaka kabami kamarade o Talambote kamarade o Mwana mama kamarade o Talambote kamarade o Yo mote ma kamarade o Ebeba pekos kamarade o Eh beba, camarade. Eh beba. Anasengi seo batela mwana mbanda e kovota kovota fasi mingi polisa mwana ya mbanda e nalimbisio mama ngana sengi seo batela mwana mbanda e ngana ndiminyo solo bina ya kimama nalimbisio die totikala kakaba mi kamarade o talambote kamarade o keba mama kamarade o sawa sangana kamarade o sawa motema kamarade o kabongo weto kamarade o yaya felie kamarade o ope kose kamarade o kana sengi seo batela mwana mbanda ye kovota kovota fasi mingi kolisa mwana ya mbanda ye nalimbisio mama ngana sengi seo batela mwana mbanda ye ngana ndiminyo solo bina yoki mama nalimbisio die totikala kakaba mi kamarade o talambote kamarade o mwana mama kamarade o talambote kamarade o boya mboya kamarade o olofombo kamarade o mwana mama kamarade o mwana mama kamarade o ebeba ebeba sukelili sukelili ebeba mwana mbande ngana ndiminyo solo bina yoki mama nalimbisio die totikala kakaba mi kamarade o talambote kamarade o mwana mama kamarade o ebeba ngande ebeba kamarade o mwana mama kamarade o mbalu mwene o kamarade o mbalu mwene o kamarade o Luboya, Luboya, kamarade o.